ke ke ba ba ba le bi na ba ya yo ka se na mo se ma na ko ka ka te na ba ya yo ke ke ba ma ne ga ba tu na ka denge ya da mu ka se ba ti ka ba ti ka na ko za ma na je so ke na la ni na ma na ka na bu tu ma ke ma ka ka ba ti ra ka na na me mi ga mo Nazima na jaja bolinga, nazit kisungu zungu.